شب بخیر کوچولو، به نام خدای خوب و مهربون. گلای عزیزم، دخترای نازم، پسرای مهربونم، سلام، شبتون بخیر. انشالله خوب و سلامتین و حاضر و آماده که قصه امشبتون رو بشنویم. البته تو جاتونم حتما درس کشیدیم دیگه، درسته؟ آفرین به شما. کی عینک صبحان کوچولو رو گم کرده؟ اسم قصه امشبمونه. چشمای صبحان کوچولوی ما یکم ضعیف شده بود. آقای دکتر گفته بود که باید حتما به چشماش عینک بزنه. اون روز صبح صبحان کوچولو همین که از خواب بیدار شد دستشو دراز کرد تا عینکشو از روی میز کنار تختش برداره. اما بچه ها، عینکش نبود. تمام اتاقو گشت. صبحان کوچولو بلند گفت: مامانی، شما عینک منو ندیدین؟ من گذاشته بودمش همینجا. مادر که داشت توی آشپزخونه کار میکرد بلند جواب داد: نه عزیزم، من عینک تو ندیدم. دیشب که رفتی بخوابی عینکت هنوز روی چشمات بود. یه خورده با دقت بگرد، شاید پیدا بشه. صبحان بچه ها خیلی گرسنش بود، خستم شده بود. همینطور پشت هم میگفت: نه خیر مامان خانوم، حتما شما عینک منو برداشتین. مثل اون روز که توپمو برداشته بودین و میگفتین من نمیدونم کجاستا. مامان صبحان کوچولو که دیگه از قرقر کردن صبحان خسته شده بود، از آشپزخونه اومد تو اتاق و صبحانو دید. بچه‌های گلم، مامان صبحان تا پاشو گذاشت تو اتاق پسر گلش، عصبانیت از یادش رفت. با صدای بلند زد زیر خنده: حالا نخند و کی بخند. آقا پسر قصه ما هم گفت: چی شده مامان، چرا میخندی؟ مگه گم شدن عینک خنده داره؟ مامان صبحان کوچولو همینطور که داشت میخندید با انگشت به صورت صبحان اشاره کرد و گفت: عینکت صبحان جان، عینکت روی چشمته پسر قشنگ و بی حواسم. صبحان بود و بدو رفت جلوی آینه، دید که مامانش راست میگه. بعد تازه یادش افتاد که شب پیش قبل از اینکه خوابش ببره فراموش کرده عینکشو از روی صورتش برداره. اون روز صبحان کوچولو از اینکه عینکشو پیدا کرده بود و با اینکه شب تا صبحم با عینک خوابیده بود، برای عینکش اتفاقی نیفتاده بود خوشبختانه. از این بابت خیلی خوشحال بود. اما از اینکه با صدای بلند با مامانی صحبت کرده بود بی خود ناراحت بود. صبحان کوچولو بعد از این اتفاق به خودش قول داد که دیگه تا از چیزی مطمئن نشده دربارش حرفی نزنه و دل کسی رو نشکنه. عزیزای دلم، صبحان کوچولو عینکش رو پیدا کرد. اما خب کار خوبی نیست اگر آدم یه چیزی رو گم کرد فوراً بگه دیگران اون رو گم کردن یا دیگران اون رو برداشتن. باید آدم مطمئن بشه از کار خودش، درسته؟ خب شما که این عادت رو ندارین گلگلیای من. انشالله که شما هم خوش باشین، سلامت باشین و قصه قشنگ کی عینک صبحان کوچولو رو گم کرده رو شنیده باشین و شما هم عینکتون رو شب وقتی میخوابین حتما یه جای مطمئن بذارید. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشین.